Dla 90% Polaków reforma podatków będzie korzystna albo neutralna, przekonuje rzecznik rządu Piotr Miller. Rząd przygotowuje zmiany w systemie podatkowym w ramach planu Polski Ład. Ministrowie i ekonomiści przedstawili wyliczenia związane z planowaną reformą. Składki zmaleją dla 18 milionów Polaków. Dla 6 milionów reforma będzie neutralna. 2,5 miliona najlepiej zarabiających osób musi liczyć się ze wzrostem podatków. Dla większości z nich nie będzie to jednak znaczący wzrost, mówi Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nieduży niż kilkadziesiąt złotych. Dopiero im bliżej jest do tego górnego 1%, te zmiany mogą mieć znacznie większy wpływ na dochody. Znacząco na Polskim Ładzie skorzystają emeryci i renciści. Świadczenia do 2,5 tysiąca złotych zostaną zwolnione z podatków. Składka odczuwalnie zmaleje też dla osób zarabiających poniżej średniej krajowej. Rzecznik rządu Piotr Miller zaznaczył, że po planowanych zmianach podatki w Polsce mają być sprawiedliwsze. Mamy do czynienia z sytuacją, w której osoby mniej zarabiające procentowo płacą więcej niż osoby zarabiające dużo, dużo więcej. Według Piotra Millera w skali całego kraju zmiany w ramach Polskiego Ładu będą obniżką podatków. Polacy zapłacą bowiem w składkach od 5 do 7 miliardów złotych mniej. Karol Surówka, Polskie Radio. W ramach Polskiego Ładu kwota wolna od podatku zostanie zwiększona do 30 tysięcy złotych. Planowane jest też podwyższenie drugiego progu dochodowego z 85 do 120 tysięcy złotych. Zakończyły się tegoroczne matury pisemne. Ostatniego dnia chętni napisali egzaminy z języków mniejszości narodowych, a także z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki w języku obcym. Od 4 maja 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 96 tysięcy maturzystów z lat ubiegłych pisały egzaminy z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Choć z powodu przedłużającego się zdalnego nauczania w tym roku obowiązkowe były tylko 3 egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, to ponad 85% zdających zdecydowało się też pisać egzaminy z przedmiotów dodatkowych. Francuski, geografię, matematykę i matematykę dwujęzyczną. Geografię, matematykę, angielski dwujęzyczny, francuski. Wszystko, by mieć większe szanse w rekrutacji na studia. Najwięcej zdających, bo prawie 30%, zdecydowało się zdawać dwa przedmioty dodatkowe, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Najczęściej jako przedmiot dodatkowy maturzyści wybierali język angielski, matematykę, język polski, geografię i biologię. Ci, którzy z ważnych powodów nie przystąpili do egzaminów w maju, napiszą matury w terminie dodatkowym od 1 do 16 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Weszły w życie zmiany w kodeksie drogowym, które prawnie regulują kwestię korzystania z hulajnóg elektrycznych. Aspirant Przemysław Ratajczak z Policji Dolnośląskiej powiedział Polskiemu Radiu Kierowców, że w kodeksie drogowym zapisano, kto może się poruszać hulajnogami elektrycznymi. Nie mogą z nich korzystać dzieci do 10 roku życia. Osoby w wieku 10-18 lat, żeby jechać elektryczną hulajnogą, muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Zachęcam do tego, aby każda osoba, która zamierza się takim czy to hulajnogą elektryczną poruszać, no żeby zapoznała się z przepisami, jakie obowiązują w naszym kraju, ponieważ no nie ukrywajmy, mogą się one poruszać między innymi po jezdni, jeśli są to użytkownicy hulajnogi elektrycznej, a tam inni uczestnicy również się znajdują, no i trzeba znać podstawowe przepisy. Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko został laureatem Nagrody Telewizji Republika w kategorii polityka. Statuetkę wręczono podczas wielkiej urodzinowej gali z okazji 8 lat nadawania stacji. Profesor podziękował za wyróżnienie, podkreślając, że jest ono dla niego satysfakcją i poczuciem dumy. Dodał, że cieszy go docenienie jego pracy w Europarlamencie. Działam w instytucji, która jest rządzona przez dyktaturę większości. No ale robimy co możemy, ta mniejszość, która się tam znajduje i która broni Polski. I staramy się trochę zdrowego rozsądku i cywilizowanych reguł wprowadzić do instytucji europejskiej. W kategorii biznes laureatem nagrody został rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. W kategorii kultura profesor Andrzej Nowak. Osobowością roku wybrano dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego profesora Grzegorza Gieleraka. Z powodu pandemii gala odbyła się online. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy prawie w całym kraju pochmurno, ale raczej bez opadów. Pogodnie jedynie na wschodzie. Nad ranem od 3 stopni właśnie na wschodzie, przez 6 w centrum, do 8 na zachodzie. W ciągu dnia chmury na zachodzie, północy i w centrum. Poza tym na północy możliwe też opady deszczu i burze. Na termometrach będzie przeważnie od 17 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. W sporcie pod Księżycem witamy bardzo serdecznie Adam Malecki. Krzysztof Oniewski. No dzisiaj przed nami siedzi mistrzyni olimpijska świata, Europy, rekordzistka świata i Europy. O medalach, które zdobywałaś na pływalniach w Polsce, to też można by długo mówić. Naliczyłaś, ile tam tych medali było? Bo w sumie chyba 26, tak? Takich najważniejszych. To na świecie. 26 medali mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich i mistrzostw Europy. Natomiast jeżeli chodzi w Polsce, to jest na pewno 155 medali złotych mistrzostw Polski i a ile już srebrnych i brązowych, nie wiem, ale to tak kiedyś liczył, ale pewnie gdzieś koło tam 180 by się zakręciło. Otylia Jędrzejczak oczywiście. Masz jakieś pierwsze skojarzenie, bo zanim spotkaliśmy się z Otylią, to wspominaliśmy o tym, że o emocjach, o łzach, o wzruszeniach związanych z tymi chwilami. Masz taką chwilę? Mam, bo to był 2004 rok. Ja jestem warszawiakiem z Brudna. Przeprowadziłem się wtedy do Campinosu. To było w domu moich teściów i pamiętam, jak ryczałem na cały dom, jak ty płynęłaś po złoto. I oni byli tacy zdziwieni, bo nie są kibicami. Jestem z domu kibicowskiego i to były tak niesamowite emocje. A sam uwielbiam pływać, więc takie mam skojarzenia z Otylią. Otylia, ty często mówisz, że miałaś wrażenie, że cała Polska płynęła z tobą, więc jaka to była odpowiedzialność i jakie to było uczucie? Ja w tamtym momencie nie myślałam w ogóle o odpowiedzialności, jakby skupiałam się na tym, że rzeczywiście chcę popłynąć jak najlepiej w danym momencie. I rzeczywiście jakby takim moim celem było w ogóle no zdobycie tego złotego medalu. Ja też w swojej podświadomości już wypracowałam ten medal. On był na mojej szyi, dlatego że moim drugim celem było zlicytowanie go na dzieci chore na białaczkę. I to jak tak naprawdę, to jak wyobrażałam sobie mój start, tak wyobrażałam sobie przygotowania do startu, to ja sobie wyobrażałam moment, w którym wychodzę z wody, mówię, że zdobyłam medal i że go zlicytuję na dzieci chore na białaczkę. Więc jeżeli mówimy o psychologii, podświadomości i tym działaniu, to ja już ten medal na szyi miałam. Co też było gdzieś widać po mnie po moich dwóch srebrnych medalach, z których nie byłam zadowolona, więc możemy powiedzieć, że jak można nie być zadowolony z dwóch sreber, a ja z tych dwóch sreber nie byłam tak zadowolona i to złoto jakby dopełniło całych tych moich igrzysk. No ja tam po to jechałam, pomimo tego, że ja przed startem nigdy nie mówiłam o tym, że jadę po medal, bo ja nie lubiłam tego. Zresztą ja nie ukrywam, że dziennikarze jak mnie pytali o to, jak forma, to zawsze mówiłam, że stoi na czerwonym, czeka na zielone, że jakby unikałam odpowiedzi, że będzie medal, albo że zdobędę medal. No nie lubiłam nakładać sobie jeszcze sama wewnętrznej tej presji, która i tak była zewnętrzna, no bo była jakby każdy wiedział, po co jadę na igrzyska olimpijskie. Natomiast jeżeli chodzi o presję ludzi, którzy obserwowali start, nie, ja nigdy tego nie traktowałam jako presję. Ja wychodziłam na słupek ze słuchawkami na uszach, z muzyką, która leciała, której słuchałam i koncentrowałam się na tym trochę, jak Adam Małysz mówi, że on chce jak najlepiej dalej, jak najdalej skoczyć, no to ja mówiłam, że chcę jak najszybciej dotknąć drugiej ściany, potem kolejnej i zakończyć wyścig. I na tym się rzeczywiście koncentrowałam, a jakby kibice i to, co się działo w domach polskich, co mnie bardzo cieszy, to już był efekt dodatkowy mojego startu. Wiesz co, ja tak się zastanawiam, no bo mówisz, że potrafiłaś odpychać tę presję, jechałaś na igrzyska jako faworytka na swoim koronnym dystansie. Jak się nauczyłeś tego? Pani Beata Mieńkowska ci w tym pomogła? Czy ty sama wypracowałaś takie schematy? Po pierwsze, Beata na pewno mi pomogła. Po drugie, ja lubiłam bardzo czytać książki psychologiczne i w ogóle każde książki związane z rozwojem do tej pory to bardzo lubię. Ale tak, Beata była bardzo dobrą pomocą. Przed startem grałam z nią w łapki, właśnie słuchałam muzyki, gdzieś tam ja też miałam jakby wypracowany rytm, czyli ja wiedziałam, że ja wstaję rano, co ja zjem, że muszę zrobić drzemkę, że idę na rozgrzewkę, że moja rozgrzewka to nie jest 500 metrów, ale prawie 2 kilometry, a czasami nawet 3, żebym się dobrze poczuła w wodzie. Wiedziałam, że na przykład miałam taki moment na rozgrzewce, że jeżeli czuję się dobrze, to muszę z niej wyjść, bo jak zaczynam się czuć ciężko, to znaczy, że już nie jest okej. Więc jakby dostosowywałam wszystko do czucia swojego organizmu, co zresztą Beata zawsze podkreślała, że mam bardzo dobre czucie, bardzo dobrą intuicję swojego ciała. No i tak jakby to też wyglądało. Tak, ja wiedziałam, że jest presja. Oczywiście, że wiedziałam, że jest presja. Wiedziałam, że wszyscy liczą na to i tak naprawdę wiedzą, że ten medal ma być, ale starałam się o tym nie myśleć. Właśnie dlatego pomagały mi książki, dlatego pomagała mi muzyka, dlatego pomagało mi oglądanie filmu. Ja na noc przed startem oglądałam film Coach Carter, tak? Więc jakby to były rzeczy, które ja robiłam tak, żeby nie myśleć o tym, co inni ode mnie oczekują, tylko to, czego tak naprawdę ja od siebie oczekuję. A tak naprawdę to ja oczekiwałam więcej niż inni oczekiwali, więc myślę, że to była nauka, którą gdzieś tam miałam. Wtedy też była super atmosfera w drużynie, to też pomagało, tak? To było zupełnie inaczej. Ja byłam na igrzyskach, miałam już za sobą dwa srebrne medale, więc ja też już wiedziałam, że zrobiłam naprawdę dużo i teraz tylko dopełnić tego startu. zakładam, że gdybym nie zdobyła tego złota, to bym była bardzo wściekła, bo znam swój charakter, ale tak, no jakby też było, to było lżejsze. Ja w tym roku olimpijskim opuściłam tylko 8 treningów. Ja wykonałam naprawdę całą pracę, którą mogłam wykonać i to był ten moment, ten czas. Ja lubiłam pływać na otwartej pływalni. Ateny poznałam rok wcześniej, uwielbiałam przyjechać na obiekt i z nim rozmawiać. To jest w ogóle bardzo śmieszne, ale ja wchodziłam do basenu i mówiłam, cześć, nazywam się Otylia, będziemy razem startować, wiesz, żeby moje ściany były lekkie, pomóż mi, wiesz, nie przeszkadzaj. Jakby traktowałam trochę pływanie, potocznie mówiąc basen, jak kolegę lub koleżankę. I to też może na tą moją podświadomość, na to moje działanie, na moje podejście do startu działało, bo nigdy nie obawiałam się wskoczyć do wody, tak? Jakby największa obawa to było, nie wiem, stanąć na słupku i skoncentrować się na tym tu i teraz, a jak już byłam w wodzie, to już robiłam po prostu swoje, to już po prostu robiłam swoje. Ja też miałam swój rytm, tak, no, o czym się bardzo często mówi, że pierwszą setkę płynęłam z głową, drugą płynęłam z sercem, więc wiedziałam, że nie mogę pójść za moją konkurentką, bo nie wytrzymam. No, 200 metrów stylem motylkowym to jest katorżniczy dystans. To jest dystans, który jak zaczniesz za szybko, to na 99,99 po prostu zetnie cię. Więc wiesz, że nie dopłyniesz do ściany na takiej energii, jakbyś chciał. Więc ja wiedziałam, że ja muszę cały czas do siebie mówić. I ja naprawdę w czasie dystansu mówiłam, nie? Wskoczyłam do wody, wolno. Wolno, nie przyspieszaj, wolno, swoim rytmem. Dotykałam ściany, robiłam nawrót i mówię, teraz, powoli, pociągnij mocniej. Po drugim nawrocie, wchodząc w trzecią pięćdziesiątkę, teraz jest ten czas, mocne odbicie, szybciej, mocniej ręka. Więc ja cały czas ze sobą na dystansie rozmawiałam. I myślę, że to też jest jakaś taka metoda, że ten stres gdzieś tam schodził na bok. Myślę, że mogłabyś opisać, jak wyglądają nogi Shippers czy Thomas, prawda? Spokojnie. A powiedz w takim razie, jak wyglądał, skoro rozmawiałaś, obiekt w Atenach, który dla ciebie był tak szczęśliwy, i powiedz, co to oznacza, że Otylia Jędrzejczak czuła się dobrze w wodzie. Kiedy się czułaś dobrze w wodzie? Kiedy czułaś właśnie po tej rozgrzewce, że to już jest ten moment i że jesteś tak naprawdę jednością z wodą? To jest w ogóle bardzo śmieszne, bo jak ja pisałam swoją książkę Otylia, moja historia, wspólnie z Pawłami, to jakby docierały do mnie różne historie moich kolegów i koleżanek, którzy wspominali czasy, kiedy ze mną trenowali. No i właśnie oni podkreślali jedną podstawową rzecz, że i rzeczywiście tak było, że jak przychodziłam na zawody i mówiłam, Jezu, jak ja się źle czuję, o nie mam siły, o jak mnie wszystko boli, oj, chyba mam stan podgorączkowy, to oni mówili, na bank będzie dobrze. Po prostu wiedzieli, że jak ja tworzę historię, że coś mi jest, to znaczy, że będzie dobrze. No i chyba to też był mój taki sposób. Ja nie lubiłam pokazywać, że ja się dobrze czuję, tak? Ja nie lubiłam pokazywać, że... To było trochę takie przeciwieństwo, jak kiedyś rozmawiałam z Markiem Plawgo. Pamiętam, jak byłam małą zawodniczką, znaczy nigdy nie byłam mała, jak byłam młodsza, więc jakby byłam na zgrupowaniu w Spale i ze Spały wracałam na Śląsk z Markiem. Ja zawsze Marka podziwiałam za to, że on był taki pewny siebie, on zawsze taką pewnością z niego jakby biła, nawet wydawało mi się, że zapewne siebie. Marek jest z okolic, z Bytomia chyba, jak się nie mylę, czy z Chorzowa. I jakby rzeczywiście było tak, że on mi wtedy powiedział, Otylia, ja też gram. I ja pamiętam, że byłam małą zawodniczką, mówię, jak to grasz? On mówi, że jestem pewny siebie, bo jestem, ale też gram, pokazuję. I ja rzeczywiście też zaczęłam grać. Jakby uważam, że dobry sportowiec to trochę aktor. Kiedy idziesz do color roomu i w tym color roomie masz te swoje rywalki, te 8 rywalek, z którymi startujesz, nie możesz pokazać im swoich emocji, nie możesz pokazać, że się denerwujesz, nie możesz pokazać, że się stresujesz. Musisz jakby pomimo tego stresu i nerwów być w jakimś sensie no jakby przykryta pewną bańką. No ja się śmiałam, jak był taki moment, kiedy rzeczywiście na startach słuchałam muzyki i na przykład w kolorumie zaczęłam sobie tańczyć, nie? To moje koleżanki patrzą, no nie, no zwariowało, co jej znowu odbija, nie? No i jakby i wyciągałam jakby te takie ich z równowagi chyba, jakby nie wiem, czy dobrego słowa użyłam, ale na pewno jakby powodowałam, że zaczynały się zastanawiać. I Paweł Korzeniowski też kiedyś powiedział, że dałam mu bardzo cenną radę, kiedy mu powiedziałam, wiesz, jak będziesz w kolorumie, to zapytaj się swojego rywala, czy jest dobrze przygotowany. I on mówi, to było coś niesamowitego, bo rzeczywiście, czy masz dobrze okularki zrobione. Ja nawet musiałam to robić podświadomie, ale jak rozmawiałam, to tak robiłam i to dawało do myślenia. Pamiętam jedne zawody, kiedy weszłam do kolorumu i trzy moje największe rywalki też się wygłupiały. I wtedy mówię, jej, co jest grane? Przecież to ja zawsze robiłam. Więc jakby to jest ta nauka i obserwacja. Mistrz, czy nawet sportowiec nie może być tylko iść na start pod kątem takim, robię swoje, ale musi też obserwować. Ja uwielbiałam te rozgrzewki, na których pływałam, robiłam swoje, ale wchodziłam też pod wodę i patrzyłam, co robią inni. Starałam się zawsze czegoś nauczyć, poobserwować, nie wiem, jakie robią nowe ćwiczenie, jak robiłam swoje ćwiczenia, więc to było dla mnie bardzo cenne. Zresztą ja pamiętam jedną rozgrzewkę, kiedy płynęłam delfinem i przede mną ktoś płynął żabą i się zdenerwowałam i pociągnęłam go za nogę i mówię, bo płynął całym środkiem, pociągnęłam go za nogę, zrobiłam 3 cykli delfinowe i nagle też wylądowałam z tyłu, bo też zostałam pociągnięta za nogę. Dopływam do ściany, obracam się. No to Michael Phelps mówi, co ty robisz w ogóle? Nie? Więc ja do niego przepraszam, ale zajmowałeś całe miejsce, nie? Więc on się śmiał, mówi, no dobra, rozumiem, ale nigdy nie ciągnij za nogę, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć, zachłyśnięcie albo coś. I to też było bardzo fajne, bo jakby my się uczyliśmy tej przestrzeni na tych rozgrzewkach. No, osoby, które nie znają pływania tak dogłębnie, tylko z tego, co widzą na startach, czyli ten nasz moment stania na słupku i dotknięcia ściany i samego dystansu, nie znają tej rozgrzewki. Rozgrzewka, ja to zawsze porównuję w pływaniu, jest trochę jak bicie na autostradzie. Musisz znaleźć sobie swoją przestrzeń, musisz dobrze wyprzedzić, musisz dobrze się odnaleźć i przede wszystkim mieć swój rytm i swoje tempo. Więc to jest niezwykle ważne, bo tam naprawdę dużo się dzieje. Jeżeli w wodzie masz nagle 400 osób na raz, no to musisz znaleźć swoją przestrzeń. I tutaj już się uczymy zachowań. I ja zawsze powtarzam to młodym zawodnikom. Jak nauczysz się zrobić swoją rozgrzewkę tak, jak jest ci potrzebne, tak będziesz potrafił wygrać na najważniejszym dystansie. I ja jadąc do Aten, czy na każdą inną imprezę, wiedziałam, na co mnie w danym momencie stać. Oczywiście, jeżeli mówimy o Londynie, spodziewałam się dużo lepszych rezultatów. Śmieję się, że dzisiaj bym założyła kostium i popłynęła tak jak w Londynie, ale no, też już z perspektywy czasu wiem, co mnie zjadło, wiem, co spowodowało, że właśnie nie popłynęłam. Ale w Sydney wiedziałaś, na co cię stać, będąc 17-latką? W Sydney też jakby wiedziałam, że stać mi na to, żeby pływać najlepiej, jak mogę w danym momencie, no bo to na to cię zawsze stać. Ale też mnie przerosło to, że dostałam się do finału olimpijskiego z 3. czasem, że właśnie wtedy wszyscy powiedzieli, o, będzie medal, ale miałam niecałe 17 lat. Poprosiłam wtedy, żebym mogła noc przed startem spędzić poza wioską olimpijską u pani Eli Wierniuk, naszej skoczkini do wody, żeby po prostu nie czuć tej presji, bo to było dla mnie za ciężkie. Wtedy jeszcze nigdy nie pracowałam z psychologiem. To było tak, że masz 17 lat, jedziesz na Igrzyska Olimpijskie. Ja byłam nazwana maskotką olimpijską naszej reprezentacji, bo ja biegałam po wszystkich, zbierałam autografy, mówiłam im, że w ogóle jak super tutaj jest i wszystko chciałam zobaczyć. I tak naprawdę skoncentrowanie na starcie to było ostatnią rzeczą, którą robiłam, ale jak już się koncentrowałam, to na 100%. Więc ja bardzo często powtarzam, że musimy patrzeć na tych zawodników, którzy jadą pierwszy raz na Igrzyska Olimpijskie. To jest coś niesamowitego, że możesz być najlepiej przygotowany, ale jeżeli nie masz obok siebie osoby, która cię na chwilę zatrzyma, która ci powie, słuchaj, skoncentruj się na tym, co tutaj jest, nie na kolejnym jedzeniu, bo jest super, bo są wszystkie kuchnie świata, nie na tym, że nie wiem, zebrać pineskę z flagą innego kraju, tylko skoncentruj się na tym, po co tu przyjechałeś. I to jest moim zdaniem bardzo istotne, bo my uważam, wiele szans medalowych tracimy przez to, że my jesteśmy zachłyśnięci też tymi igrzyskami olimpijskimi. Chcemy je po prostu przeżyć z całym sobą, a powinniśmy to robić po, a z drugiej strony powyjeżdżamy od razu, nie? Więc chcemy wykorzystać ten czas. I ja byłam teraz na, czy już w Londynie, czy byłam w Soczi już jako studentka międzynarodowego zarządzania sportem, tak spotykałam się z zawodnikami, którzy byli pierwszy raz tutaj i mówiłam, słuchajcie, będzie taki moment, że jeszcze będziecie korzystać z tego, ale dzisiaj jest tu i teraz i ten moment, wykorzystajcie go w 100%. Bo tego się nie cofnie, a tak zwaną przypinkę zdążysz zdobyć. No. Oh, sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Że w końcu to, co chcę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już? Nie chcę żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chcę zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechnę się do swoich myśli. To teraz Tokio tyle tak będzie, że wszyscy będą skoncentrowani na starcie, jeżeli w ogóle do igrzysk dojdzie, no bo nie będzie można się przemieszczać, chodzić i zbierać tych spinek. Natomiast wiesz co, mówimy o twoich medalach, o twoim złotym medalu olimpijskim, a cofnijmy się do tego, jak ty do tego medalu doszłaś. Cofnijmy się do Maji Otyli, cofnijmy się do Rudy Śląskiej i do tego, jak zaczynałaś w ogóle pływanie, jak trafiłaś na pływalnię. No ja trafiłam na pływanie trochę przypadkowo. Tak naprawdę miałam lekkie skrzywienie kręgosłupa i lekarz powiedział, że pływanie jest dobrą formą rehabilitacji dla mnie i dlatego, żeby gdzieś tam ten kręgosłup mieć prosty. Czy to pomogło? Nie wiem generalnie. I tak ten wysiłek, który jest w wodzie, jest bardzo duży. Natomiast mój tata jest byłym pięściarzem, żeby nie mówić bokserem, bo oni tego nie lubią, więc to jest byłym pięściarzem i zawsze mówił, że sport jest tą dziedziną życia, która nauczy cię wygrywać i przegrywać. Że dzięki temu, że będziesz w sporcie, nauczysz się, co to porażka, nauczysz się szacunku dla drugich osób i dlatego chodziłam na gimnastykę, taniec, pływanie i szermierkę. Jakby z gimnastyki zostałam wyrzucona po pierwszych zajęciach, bo pani powiedziała, że jednak będę wysoka i na gimnastyczkę się nie nadaje. Śmieję się dzisiaj, jak czasami prowadzę szkolenia, że pewnie mogłabym być dolną w piramidzie, ale nigdy nie lubiłam być dolną. Natomiast szermierkę trenowałam przez 2 lata. Ja już nie dostałam jakiejś wielkiej broni do ręki, że tak powiem, żadnej szpady, bez żadnej specjalizacji. To było tak, że musiałam biegać 20 okrążeń przed zajęciami, to był powód, dla których zrezygnowałam z szermierki. Powiedziałam, że ja nie będę biegała 20 okrążeń, zanim dadzą mi właśnie szpadę do ręki. I rzeczywiście podobno miałam talent, nie pamiętam tego, ale no jakby zdecydowałam, że pływanie będzie tą dyscypliną sportu. Z tańca zrezygnowałam też po pierwszych zajęciach, bo partner był za niski, z niższymi powiedziałam, że nie tańczę. Ale potem to się zmieniło, jak już byłam, bo zawsze byłam wyższa od kolegów i to ci niżsi mnie uczyli tańczyć. Natomiast wtedy to był argument do zakończenia tej przygody z tańcem i pływałam przez 25 lat i rzeczywiście ten początek pływania był taki, że woda mnie lubiła, tak? To nie jest tak, że ja bardzo ciężko mi się uczyło pływać. Bardzo ciężko było mi wskoczyć na głęboką wodę, tak? Ja nie lubiłam. To był moment, w którym moja mama musiała wziąć taki specjalny kij, żeby mi pomóc mnie przetrzymać, żebym skoczyła, trzymając się jego na tą głęboką wodę, bo się po prostu bałam. Natomiast już na tej zdawaniu kart już pływałam szybciej od innych, więc jakby woda mnie polubiła ze wzajemnością. Oczywiście w czasie kariery sportowej były takie momenty, w których, nie wiem, uciekałam z treningu, o czym piszę w swojej książce, ale myślę, że każdy ma takie momenty, kiedy musi zrozumieć, gdzie jest jego cel i ja zawsze gdzieś tam ostatecznie, jeżeli miałam wybrać pływanie, a coś innego, to wybierałam pływanie. I myślę, że to było dla mnie najpiękniejsze i to też spowodowało, że byłam w miejscu, w którym byłam ostatecznie, no bo gdybym bardzo ciężko nie pracowała, zresztą tu też podkreślałem moje koleżanki, że no zawsze było widać, że ja po prostu wykonuję ciężką pracę, że zawsze będę trenowała, że też umiałam wykorzystać swój moment na zawodach, bo ja byłam też zawodniczką zawodów, ja na treningu pływałam dobre rezultaty, ale nigdy to nie były rezultaty zbliżające się do rekordów życiowych. Te rekordy życiowe biłam tylko na głównych imprezach, biłam na, no może nie zawsze na głównych, ale na zawodach, po prostu na zawodach. Ale byłam tytanem ciężkiej pracy. To podkreślają trenerzy, niektórzy nawet mówią, że nie miałam talentu, tylko po prostu bardzo ciężko pracowałam. No nie zgodzę się, bo mam dobre położenie na wodzie i tą taką wyporność dobrą, nie tylko spowodowaną wagą, ale po prostu mam ją dobrą. Ale i myślę, że to powodowało, że ja lubię wodę, ja po prostu lubię. To było taki mój też azyl. Ja w wodzie nie tylko pływałam. Kiedyś Maja Włoszczowska powiedziała do mnie, Otylia, uprawiasz najnudniejszą dyscyplinę sportu. No nie ma nudniejszej. Cztery ściany i dno i nic się nie dzieje. Ja mówię, no wiesz, rzeczywiście może jest nudna, ale dla mnie nigdy nie była nudna. I nigdy nie była naprawdę dla mnie pływanie nudne. Ja sobie wyobrażałam rodziców na wyspie z kluskami śląskimi, z kotletem de volaille, tak? Wyobrażałam sobie parę idącą za rękę i albo starsze małżeństwo. Jak na przykład mieli jakąś sprzeczkę, to pływałam szybciej. Jak się godzili, to pływałam wolniej. Więc jakby miałam, ja dostosowywałam sobie swoją wyobraźnię do tego, jaki mam trening zrealizować. No bo pływanie jest rzeczywiście wyczerpującą dyscypliną. To jest 6 godzin dziennie w wodzie, 2 godziny na lądzie, więc przez te 6 godzin dziennie w wodzie musisz coś stworzyć w swojej głowie. No ktoś mi kiedyś powiedział, że pływanie jest dla inteligentnych, bo po prostu możesz coś wymyślić, musisz coś stworzyć. Ale Ja lubiłam i w dalszym ciągu lubię pływać. Dzisiaj mam tak, że wskakuję do wody, jak muszę coś sobie włożyć w odpowiednie szufladki. Czyli wiem, że nie wiem, mam jakieś rzeczy do zrealizowania i muszę je zaplanować dobrze, to robię to najlepiej w wodzie. Nikt mi nie przeszkadza, nikt nie zadzwoni. Mogę wyrzucić te, w cudzysłowie, te śmieci, które są mi niepotrzebne z głowy. Nie zastanawiam się nad tym, czego nie jestem w stanie zrobić, tylko nad tym, co mogę zrobić. I rzeczywiście w tym pomaga mi woda. Ale i chyba zawsze tak też było w karierze sportowej. No ja po prostu lubiłam śpiewać w wodzie i przeszkadzać innym przy tym, więc jakby po prostu to lubiłam i lubiłam trening. Oczywiście były dni, kiedy mi się nie chciało, no bo to jest normalne, kiedy przychodzi zima i jest ciemno, wchodzisz do wody, jest ciemno, wychodzisz z wody, jest ciemno, no bo po prostu robisz to o godzinie 5 rano, jesteś już w wodzie, gdzie wszyscy przewracają się na drugi bok, a ty już jesteś w wodzie, więc stajesz o 4:30. Kończysz wieczorny trening o godzinie 20, więc też już każdy siada do kolacji, a ty wracasz, coś tam próbujesz zrobić na kolację, siadasz jeszcze do zajęć uczelnianych albo do szkoły i wstajesz znowu o godzinie 4:30 rano, więc można poczuć takie znużenie. Często się śmieję z tego, że pływanie jest taką, że mamy cztery pory roku, no a dla nas pływaków jest jedna pora roku, każda śmierdzi chlorem, więc generalnie zawsze. I taką drugą porą roku jest, my rozmawiamy, jest maj, początek maja, więc na zewnątrz robi się pięknie, słonecznie i dla nas to jest druga pora roku, która boli, jak robisz trening, bo wyobrażasz sobie, że wszyscy koledzy, koleżanki idą właśnie sobie na trawkę, siedzą i tak dalej, a ty robisz 8 kilometrów. No, ale z drugiej strony w basenie teraz jest ten lazur, błękit taki, możesz sobie wyobrażać, że gdzieś tam na Karaibach pływasz. Tak, rzeczywiście, mogę sobie wyobrażać, jak jeszcze u mnie na pływalni naszego AWF-u mam 40 stopni w powietrzu, to rzeczywiście jestem na Karaibach, ale tak, no, są takie momenty, kiedy masz te chwile zwątpienia albo mówisz sobie, okej, fajnie byłoby pójść ze znajomymi, ale za chwilę przychodzi ci taka myśl do głowy, w której określasz sobie, nie, ja mam cele. W końcu chcę być najlepszy na świecie, chcę dopłynąć najlepiej, więc muszę zrealizować trening, jak najlepiej potrafię. Więc wybierasz to, co jest dla ciebie w danym momencie lepsze. Ja dzisiaj, jak wielu młodych sportowców mnie pyta, zresztą mamy taki mój projekt fundacyjny Mistrzynie w szkołach, gdzie często uczennice pytają, czy nie żałuję, że nie miałam czasu na chłopaków, czy nie żałuję, że nie miałam czasu pójść, nie wiem, posiedzieć właśnie z koleżankami, z kolegami. Ja mówię, że wiesz, może czasami żałowałam w danym momencie, ale dzisiaj nie żałuję, bo mam prawie 4 dychy na karku i dzisiaj mam szansę wyjść ze znajomymi. Jakby nie tracisz tego. To nie jest tak, że jak nie zrobisz tego w wieku 17, 15, 14, 13 lat, że tego już nigdy nie zrobisz. Właśnie zrobisz to może bardziej dojrzale, świadomie. Nie popełnisz błędów. Więc myślę, że to też mi dał sport, że dał mi to możliwość odwleczenia niektórych rzeczy później, gdzie w wieku młodym mówisz sobie, okej, no szkoda, żałuję, a w wieku dojrzałym już mówisz sobie, o, teraz jest moment, teraz mogę, świadomie. To nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. To żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. się w sporcie pod księżycem Otylia Jędrzejczak. Powiedz o tym śpiewaniu w wodzie i pod wodą, bo to rozumiem, że raz śpiewałaś, potem nuciłaś, no bo tak się nie da tam pod wodą za bardzo śpiewać. Bardziej w głowie się to wszystko znowu odbywało. To się odbywało w głowie, ale też się odbywało tak naprawdę, że dopływałam do ściany i na przykład nuciłam jakąś piosenkę i potem cała drużyna ją nuciła. Albo mówili, jeju, przestań, bo nie może nam to wyjść z głowy. Tak szliśmy, pamiętam, szkołę mistrzostwa sportowego w Krakowie, kiedy wtedy nuciłam Stachurskiego po prostu generalnie z kolegą, z paraolimpijczykiem naszym, Robertem. Jakby nuciliśmy tego Stachurskiego i potem wróciliśmy na stołówkę, no bo ja mieszkałam w internacie, więc wszystko było w jednym obiekcie. Wróciliśmy na stołówkę i dalej to nuciliśmy, więc jak wchodziliśmy na trzecie piętro internatu, to z wszystkich pokoi było cisza! Już nie powiem innego słowa, jakie było, ale po prostu już nie byli w stanie tego wytrzymać. Ale tak, ja lubiłam śpiewać i piosenkę Oena, czyli Agnieszki Chylińskiej, po prostu zmieniłam na wszystkie możliwe wersje. Kiedy powiem sobie dość, to było kiedy powiem sobie dość i w ogóle po prostu naprawdę miało milion wersji. Ale to było też fajne, tak? Były też właśnie takie piosenki, które gdzieś tam powodowały, że chciało mi się i pływałam i się nakręcałam, a były takie, które powodowały, że nam odpuszczałam, płynęłam sobie wolniej, więc to wszystko... Ja lubiłam śpiewać, ja lubiłam wymyślać sobie jakieś historie, tworzyć, może nie wymyślę, że mnie by źle nie brzmiało, tworzyć historię. Ja lubiłam pisać wiersze, bo ja piszę wiersze, więc ja lubiłam sobie pisać już w wodzie wiersze. Ja na przykład brałam sobie słowo róża i cały trening był wokół róży, czyli że były kolce, że jak życie jest czasami jak róża, kolczaste, może cię ukłuć, możesz spowodować, że będziesz chciał się zatrzymać, ale próbuj dalej. Więc generalnie sobie tworzyłam taką historię wokół jednego słowa. No i to też mi powodowało, że gdzieś tam ten trening mijał zupełnie inaczej, no bo jeżeli przeciętny nasz słuchacz, których wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, idzie na pływalnię, no to przez 45 minut z reguły pływa sobie, albo 30 minut, to jeszcze nie zdąży się znudzić, ale przez 3 godziny już możemy się znudzić. O tyle ja jeszcze wrócę do tych czasów dziecięcych. Gdzieś taki widziałem wywiad, jak mówiłeś, że wracałeś z treningu i po prostu zasypiałaś w autobusie. To prawda? Tak, rzeczywiście tak było. Ja wyjeżdżałam na trening o godzinie 4, gdzieś tam 5 chyba miałam autobus, bo o 6 wtedy zaczynaliśmy treningi i wracałam z popołudniowego treningu z Pałacu Młodzieży Katowice do Rudy Śląskiej, z której pochodzę i gdzie się urodziłam. No to autobusem jechało się mniej więcej 45 minut i ja potrafiłam spać na stojąco. Ja się trzymałam tego drążka i jakby potrafiłam usnąć na stojąco przy tym drążku, ale miałam kiedyś taką sytuację, kiedy usiadłam w pierwszym rzędzie i obok mnie usiadła pani. I rzeczywiście sportowcy w momencie relaksu, niektórzy mówią, jak śpisz ze sportowcem, to uważaj, żeby ci nie przyłożył. Więc generalnie w momencie relaksu te mięśnie nasze odpuszczają i ruszamy się nieświadomie. I rzeczywiście tak było, że siedziałam w pierwszym rzędzie z panią obok mnie i usnęłam i zaczęłam ruszać rękoma, więc jakby no nieświadomie mi one drgały i ta pani mnie obudziła, dziewczynko, czy wszystko z tobą w porządku? A ja tak pamiętam, że na nią spojrzałam, mówię, ja śpię, nikt mi pani nie przeszkadza. Więc generalnie tak. Tak, potrafiłam, ja wykorzystywałam każdą wolną chwilę na sen, na to, żeby zregenerować się, bo wracałam do domu, to miałam do odrobienia lekcje, miałam jeszcze zajęcia z gitary i z grania na keyboardzie, więc jakby wiedziałam, że muszę wykorzystać tą każdą chwilę na regenerację. A co to były za zawody, gdzie dawali mandarynki? Czy to była nagroda, czy po prostu za start? Nie, to była nagroda. To jest ta różnica pomiędzy czasami dzisiejszymi a kiedyś. Kiedy ja byłam mała, to nagroda w postaci mandarynek to było coś, tak? To jakby się człowiek cieszył, że nagle dostaje torbę mandarynek w grudniu, bo one były wtedy najlepsze. I ja nie zapomnę, jak mój tata, no bo mój tata pracował na kopalni Kawałka Śląski, przynosił paczki przed świętami i one właśnie miały mandarynki, miały słodycze. I to było coś, na co się czekało. Dzisiaj zupełnie młodzież inaczej patrzy na prezenty, ja nawet patrzę po swoich dzieciach, tak? Na rzeczy, które się wygrywa, oczekują już nagród finansowych, oczekują czegoś dużego. A ja pamiętam, jechałam na Mistrzostwa Świata w 2001 roku i to już byłam wtedy medalistką Mistrzostw Europy i jakby jechałam na te Mistrzostwa Świata zdobywać medal i dostałam czepek i koszulkę, bo nic innego nie było na stanie. Każdy z nas miał inny dres i byliśmy przeszczęśliwi, że jedziemy na Mistrzostwa Świata. Co z tego, że mieliśmy inne dresy? Było nas 8 reprezentantów, ale mieliśmy jakby wspólny czepek i wspólną koszulkę. Ale jechaliśmy tam po to, żeby zdobywać medale, po to, żeby walczyć o swoje rekordy życiowe. A jak później byłam w kadrze, były takie momenty, kiedy dostawaliśmy dwa dresy, torbę, wszystko i słyszałam od zawodników, ojeju, to nie takie, tam ci mają lepsze, to we mnie się gotowało, bo ja pamiętam te czasy, kiedy nie było. Ja pamiętam te czasy, o które naprawdę wyjazd, bycie w kadrze, to było coś wyjątkowego. To była po prostu nagroda niesamowita. Otrzymanie czepka kadrowego to było wow, to było po prostu spełnienie marzeń w danym momencie. I tak samo było na takich małych zawodach. No, ja nie mogę wymienić, ale kiedyś na zawodach, kiedyś za najlepszego sportowca mojego rodzinnego miasta otrzymała w nagrodę kamizelkę marki sklepów rybnych, więc generalnie naprawdę to było i to była nagroda, którą byłam totalnie zdziwiona, ale ją otrzymałam i szanowałam, że ją otrzymałam i myślę, że to jest ta różnica dzisiejszych czasów, że bardzo często nie doceniamy to, co mamy, a tak naprawdę to, co otrzymujemy, powinno być efektem naszej pracy i mam nadzieję, że zawodnicy też to zrozumieją, bo dzisiaj patrzę na starty na Mistrzostwach Europy, to wspaniale, cieszę się, jestem szczęśliwa, że Kasia Wilk, którą znam od małej dziewczynki, która generalnie przeszła przez kadrę, miała mniej wyników, wyjechała do Stanów, studiowała, jest po psychologii. Widać, że to przenosi się na jej rezultaty sportowe, że ona będzie miała szansę walczyć o medal Igrzysk Olimpijskich i mam nadzieję, że udaje się ten medal zdobyć, że zdobędzie medal, bo nic się nam nie udaje, tylko to wykonujemy, więc że zdobędzie ten medal Igrzysk Olimpijskich, choć nie chcę jej tej presji tworzyć, ale kiedy patrzę na nią i patrzę na zawodników, którzy nie dostają się do finałów, a mówią, że są wielkimi gwiazdami, to sobie myślę, gdzieś coś jest nie tak, tak? Coś jest nie tak, w którąś stronę gdzieś za daleko zabrnęliśmy, gdzieś powinniśmy się zatrzymać i powiedzieć, rozdzielić, kto tu jest, w którą stronę iść, żeby zdobywać medale. I no, mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości, że uda nam się stworzyć taki system, gdzie zawodnicy będą przeszczęśliwi. No, po mnie taki system nie został stworzony, ale żeby też uczyli się od nas starszych, no, choćby nawet program, który powstał w Ministerstwie dzisiaj już Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu, więc super trener, czyli dla zawodników, którzy są medalistami Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, którzy chcą zostać przy kadrach i dawać swoją wiedzę i doświadczenie, to mam nadzieję, że to będzie wykorzystane, że zawodnicy tacy topowi będą także zostawać i tą wiedzę przekazywać młodszym i być dla nich motywacją. Ja sama pamiętam, jak byłam raz na Mistrzostwach Europy Seniorów jako szef, zastępca szefa w naszej ekipy i biegałam i załatwiałam lód, robiłam wszystko, żeby zawodnicy mieli na tip-top, brałam ich na wywiady, mówiłam, pomagałam im to, jak mają występować, co mają poprawnie powiedzieć, więc to było naprawdę coś niesamowitego, bo oni mówili, byłam też z juniorami, że to było im potrzebne i to też jest dla nich wsparcie. Ja wiem, co oni czują, jak stoją na słupku. Ja wiem, co oni czują, kiedy nagle pojawia się wielka presja, bo ja też to miałam, tak? I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tym szczególnie młodym sportowcom naszej przyszłości we wszystkich dyscyplinach pokazywać te takie przykłady. Dzisiaj Justyna Kowalczyk, która jest w biatlonie, tak? Adam Małysz, który cudownie jest przy naszych skoczkach. No ja myślę, że chłopacy też od niego ciągną bardzo dużo takiej wiedzy i jego zachowania. I to jest niezwykle istotne, bo sport to jest część naszego życia i musimy o tym pamiętać, bo kiedy się kończy kariera sportowa, to wiele osób o nas zapomina. Ja miałam sama ten swój przykład w 2008 roku. Powiedziałam, że robię sobie przerwę dłuższą, nie wiedziałam, czy wrócę. To nagle nikogo nie było. Nagle musiałam sama się pozbierać, musiałam znaleźć drogę. Wzięłam udział w Tańcu z Gwiazdami, więc sobie potańczyłam, zobaczyłam swoją kobiecość, ale jakby musiałam sama określić swoją drogę i swoje cele na przyszłość. I o tym mało kto myśli, jakby mówiąc otoczenia zawodnika. Skupiamy się na nim tu i teraz, na jego rezultatach sportowych. No oni kiedyś skończą tę karierę, więc też warto pomyśleć o tym, co się z nimi wydarzy i na co są przygotowani. Dlatego też ja dzisiaj jestem wykładowcą akademickim i podkreślam im, że nauka też jest ważną rzeczą. Wiesz co, Tylia, a propos młodych adeptów pływania, tych ewentualnych przyszłych gwiazd, to ty mówisz wprost, że z młodymi ludźmi trzeba pracować już dzisiaj inaczej niż tak, jak pracowano z tobą. Tak, trzeba trochę inaczej pracować, bo przede wszystkim oni... Trzeba chwalić, tak? Trzeba ich też chwalić. No ja byłam zawodniczką rzadko chwaloną, ale to też jest tak, że musimy zwrócić uwagę przede wszystkim w relacjach zawodnik-trener, czy tam instruktor-trener, bardzo ważne jest to poznanie tej osoby. Nie traktujmy jej przedmiotowo, że wszyscy są tacy sami, każdy jest inny. I na mnie działało No, było to takie negatywne mówienie, że dasz radę, dasz moc, możesz mocniej i jeszcze to nie to. Na mnie to działało, to dawało mi efekt startowy. Oczywiście to miało swój wpływ na moje podejście do życia i na to, że musiałam potem ze sobą popracować, że jestem wartościowym zawodnikiem i człowiekiem. Natomiast ja podkreślam jedną podstawową rzecz. Musimy zawodnikom mówić, co robią dobrze, ale też co robią źle. Nie możemy ich tylko chwalić, bo jeżeli będziemy im tylko mówić, że są piękni, wspaniali, pływają najlepiej na świecie, a potem pojadą na Mistrzostwach Europy, gdzie są poza finałami, to nagle po prostu nie będą rozumieli, dlaczego tak się dzieje. Musimy im powiedzieć, że muszą wykonywać pracę, muszą ciężko pracować, muszą wykonać trening, co zrobili dobrze w treningu, co mogą zrobić lepiej. Pracować też nad ich poczuciem wartości i nad tym, co daje im przyjemność też poza sportem, bo jakby ja uważam, że skupianie się tylko na sporcie w pewnym momencie powoduje, że oni właśnie teraz są tą motywację, żeby dawać im też taką, nie wiem, czytaj książki, właśnie ucz się, rób coś, co cię powoduje, że chcesz bardziej, ale my mamy utalentowaną młodzież. Naprawdę, pływanie w dalszym ciągu jest jedną z czterech dyscyplin najbardziej uprawianych w Polsce. No, my pływanie mamy mnóstwo, amatorsko uprawiamy ich naprawdę dużo i coraz więcej programów edukacyjnych nauki pływania 1-3. Tylko powinniśmy to teraz wykorzystywać, tworzyć właśnie fajne kluby, fajnych trenerów, ciągnąć tych trenerów za sobą, a nie tylko wrzucać ich w myśl, nie wiem, dojrzalszego, żeby nie być starszego pokolenia, że kilometry, kilometry, kilometry. Bo ta młodzież, część z nich będzie przygotowana na te kilometry, ale część nie będzie, więc znaleźć różne drogi do sukcesu. Ja uważam, że nie ma jednej drogi do sukcesu. Nie ma jednej drogi do sukcesu i zawsze będzie jeden na milion zawodnik, który będzie zdobywał medale. No, może na milion przesadzam, no ale jeden na ileś tam. Natomiast, a resztę zawodników będą trochę takim intuem, ale też będą mogli być najlepsi w tym, co robią. Tylko pokazać im, słuchaj, jak dzisiaj jesteś super w pływaniu, to ciągnij, naucz się tych rzeczy ważnych z pływania, naucz się tego wygrywania, przegrywania, wyznaczania celu, budowania drużyny. No bo jeżeli nie zostaniesz mistrzem olimpijskim, to te cechy przydadzą ci się w normalnym życiu. My o tym w ogóle nie mówimy dzieciom. My nie mówimy o tym, że nie przychodzisz na trening tylko po to, żeby wypływać kilometry, tylko po to, żeby po prostu potem być mistrzem życia, jak ja to mówię. I to jest dla mnie ważne. Ruszamy w dal, zakręciem otwieram drzwi, bogini w nas buzuje ze wszystkich sił. Ty, siostro, masz we mnie dobrze, wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię, bądź pewna, że nie zgubisz się. Nie, nie. Moja miła, tańcz i nie żałuj żadnej z chwil. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć sama. Ty, sióstr, tyle ma, ty jest pośród nas, więc moja miła, tańcz. Jak róży cierń i słowa ranią nieraz, nie będzie łez, bo wreszcie sprzyja mi czas. Ty, siostro, masz we mnie aż po kres, wśród krętych drog nie zgubimy się, bądź pewna, że nie zawiodę cię. Nie, nie, ramię w ramię. Najcenniejszy skarb. Ramię w ramię popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak, bo żadna dama nie będzie tańczyć ramię w ramię.